Sova Info. Održan je četvrti berlinski proces u Rimu od 30. svibnja do 1. lipnja, na kojem je sudjelovala i Snježana Prijić-Samaržija, rektorica sveučilišta u Rijeci. Riječ je o zajedničkoj konferenciji znanosti procesa za Zapadni Balkan, gdje je rektorica predstavljala rektorski zbor Republike Hrvatske, a tema događanja, konvergencija, kohezija i suradnja u jugoistočnoj Europi okupila je sudionike u organizaciji Njemačke akademije za znanost Leopoldine, Talijanske akademije Lincei i Talijanskog istraživačkog centra. Rektorica sveučilišta u Rijeci sudjelovala je na panelu pod nazivom Cooperation in Southeast Europe in the Short and Long Run. Vitruvijev čovjek naziv je rada izvedenog u mozaiku od dijelova keramičkih pločica koji se nalazi u studentskom naselju Trsat na ulazu u paviljonu broj 1. Vjekoslav Kiš, student Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, izradio je vizualni element pod mentorstvom profesora Zdravka Milića, a suradnju studentskog centra Rijeka i Akademije primijenjenih umjetnosti doprinosi se daljnjoj integraciji sastavnica sveučilišta u Rijeci. Pomorski fakultet u Rijeci održao je pokaznu vježbu spašavanja na moru u okviru događanja na Kvarnerskom festivalu u subotu 2. lipnja. Vježba je obuhvaćala aktiviranje i tegljenje splavi za spašavanje te prikupljanje čovjeka iz mora. U vježbi su sudjelovali studenti i profesori fakulteta. Zlatne godine javna je tribina posvećena razmatranju položaja i kvalitete života starijih osoba u našem društvu. Sudionici tribine su stručnjaci iz prakse iz različitih područja skrbi o starijim osobama. Događanje će se održati sutra s početkom u 13 sati i 15 minuta u dvorani 006 Filozofskog fakulteta u Rijeci. I za kraj, vremenska prognoza. Sutra nas očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Uz prolazno više oblaka, mjestimično kiše te lokalnih pljuskova s grmljavinom bit će već od jutra. Nije isključena mogućnost grmljavinskog nevremena, a najniža temperatura zraka između 17 i 22, dok je dnevna većinom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Sovu info uredila Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.